rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Toprowcy apelują o rozsądek w czasie górskich wycieczek. Dziś musieli interweniować kilka razy. Koniec kryzysu politycznego we Włoszech, jutro powstanie rząd. Jean-Michel Jarre odebrał w Warszawie honorowe członkostwo ZAX-u. Na początek apel toprowców o rozsądek do tych, którzy w czasie długiego weekendu planują górskie wycieczki. Ratownicy przypominają, że na wielu szlakach po północnej stronie Tatr Wysokich nadal zalegają duże płaty śniegu i pokonanie ich bez zimowego sprzętu jest bardzo niebezpieczne. Ratownicy radzą, by w wysokie góry wyruszać rano, wcześniej sprawdzić prognozę pogody, bo spodziewane są burze, i naładować telefon. Dzisiaj toprowcy udzielili pomocy turyście, który nie potrafił zejść z trudnego technicznie masywu Koziego Wierchu. Został ewakuowany za pomocą śmigłowca. Również na Rysach doszło do dwóch wypadków jednocześnie. Turyści po upadku na śniegu wymagali transportu do szpitala. Kryzys polityczny we Włoszech został zażegnany. Powstanie posiadający większość w parlamencie rząd antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i krytycznej wobec Unii Europejskiej Ligi. Premierem zostanie Giuseppe Conte, bezpartyjny profesor prawa. O czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. W niedzielę prezydent Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydata obu ugrupowań na ministra gospodarki i finansów, bardzo krytycznego wobec Unii Europejskiej i Niemiec, profesora ekonomii Paolo Savony. Dziś wobec perspektywy powstania prezydenckiego rządu ekspertów Ruch i Liga zaproponowały na to stanowisko innego ekonomistę, profesora Giovanniego Trie. Prezydencki kandydat na premiera technicznego rządu, Carlo Cottarelli, złożył rezygnację. Prezydent Mattarella powtórnie desygnuje na premiera Giuseppe Contego. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji przywódcy Ruchu i Ligi będą wicepremierami. Luigi Di Maio będzie poza tym ministrem pracy, a Matteo Salvini ministrem spraw wewnętrznych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ukraina odwołała swojego konsula w Hamburgu za antysemickie wpisy w internecie. Ukraiński resort dyplomacji prowadził w tej sprawie wewnętrzne postępowanie. Sprawa ma być przekazana służbom. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Antysemickie wpisy ukraiński konsul Wasyl Maruszczyniec publikował na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych. Ponad 2 tygodnie temu dyplomata został zawieszony w obowiązkach, obecnie zaś odwołany z placówki. Jak napisano w oświadczeniu, Komisja Dyscyplinarna MSZ Ukrainy ustaliła, że zachowanie konsula było złamaniem zasad etycznych i przysięgi, którą złożył jako urzędnik państwowy. Jak czytamy, obecnie sprawą zajmują się śledczy, ponieważ działania dyplomaty mogą nosić znamiona przestępstwa, rozpalania nienawiści ze względu na narodowość. Przed kilkunastoma dniami, kiedy doszło do zawieszenia konsula, szef ukraińskiej dyplomacji Paweł Klimkin napisał, że dla antysemitów nie ma miejsca nie tylko w MSZ, ale w całym cywilizowanym społeczeństwie. Według mediów odwołany konsul Wasyl Maruszczyniec publikował w internecie również antypolskie treści. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Jean-Michel Jarre odebrał w Warszawie honorowe członkostwo ZAX-u. Wybitny artysta i prezes Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów przyjechał do stolicy z okazji stulecia Stowarzyszenia Autorów ZAX i odbywającego się tu spotkania twórców z całego świata. Jean-Michel Jarre powiedział Polskiemu Radiu, że honorowe członkostwo ZAX-u to dla niego wielki zaszczyt. Ale także przyjemność. Z powodu mojej wielkiej miłości do Polski, otrzymanie honorowego członkostwa ZAX-u, wielkiej organizacji, która świętuje dzisiaj swoje stulecie, to ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że to jedna z największych i najstarszych organizacji grupujących twórców na świecie. Co to oznacza? To znaczy, że Polska wzięła sobie od początku do serca prawa swoich artystów i twórców. To kraj, którego kultura jest bardzo ważna, z niezwykle bogatą przeszłością i teraźniejszością, i trzeba się zająć jego przyszłością. Sytuacja twórców w Polsce odzwierciedla dla problemy artystów na całym świecie z powodu globalizacji. W Warszawie do poniedziałku ponad 200 twórców i przedstawicieli władz organizacji członkowskich będzie omawiać działania na rzecz ochrony praw twórców i bardziej sprawiedliwego traktowania autorów na rynku. Przedstawiciele ZAX-u podkreślają, że tak ważnego dla ochrony praw autorskich zgromadzenia stolica Polski nie gościła od 1934 roku, kiedy to Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów po raz pierwszy obradowała w naszym kraju. To był serwis Trójki. W dzień na wschodzie kraju zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie opady gradu, temperatura maksymalna od 26 do 32 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Synthetic. Tak się zaczyna płyta Komeda Leszka Możdżera. I tak się zaczynała także historia Enter Festiwalu w 2011 roku. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj ciepły wieczór już po festiwalowy. Wszystko pięknie uprzątnięte, tak jakby się tutaj nic przez trzy dni w ogóle nie działo. Działo się bardzo, bardzo dużo. Nie tylko rzeczy ważnych muzycznie, ale także ważnych dla sztuki. I o tym, chociaż muzyka przecież też do sztuki jak najbardziej należy, ale zanim powiemy Państwu w ciągu tych dwóch godzin sporo o tym, co się działo na scenie, jacy to artyści się pojawili na 8. edycji Enter Festiwalu w Poznaniu, to najpierw porozmawiamy, jakie to nowe eksponaty pojawiły się w Visual Parku nad Jeziorem Strzeszyńskim. Pani Katarzyna Jankowiak-Gumna jest naszym pierwszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To w tym roku dwóch artystów było bohaterami. Wernisażu, który otwierał 8. edycję Entera. Tak, to dosyć nadzwyczajna sytuacja. Zwykle jest jeden, prawda? Zawsze jest jeden. Realizacja rzeźb takich zewnętrznych, plenerowych jest dosyć trudnym przedsięwzięciem zawsze takim i logistycznie, ale też technologicznie, no bo one muszą mieć swoją wytrzymałość, więc z reguły rzeczywiście realizujemy dwa obiekty w ciągu roku, natomiast drugi jest zwykle otwierany, odsłaniany jesienią, a na Enter jeden. A tym razem udało się odsłonić dwa i to znakomite rzeczywiście, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy dwóch wspaniałych artystów, Roberta Kuśmierowskiego, który mieszka, pracuje w Lublinie, jest tam zawodowo osadzony na Uniwersytecie imienia Marii Curie-Skłodowskiej. I udało się pozyskać obiekt znany, ponieważ on powstał w 2014 roku, czyli 4 lata temu. Nazywa się Tężnia Sztuki i był eksponowany w wielu niezwykle prestiżowych miejscach wystawienniczych, między innymi przed Muzeum Narodowym w Krakowie, przed Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. No i Robert Kuśmierowski, którego zaprosiłam do współpracy, licząc na to, że jakby stworzy coś specjalnie dla Visual Parku, zaproponował mi właśnie Tężnię Sztuki, mówiąc, że poszukuje takiego miejsca zakotwiczenia dla tego obiektu. Ja pojechałam do Lublina, bo on stał na placu zamkowym w Lublinie, żeby spojrzeć na ten obiekt świeżym okiem, bo znałam go oczywiście już wcześniej. I pomyślałam sobie, że to jest znakomity pomysł, dlatego że jest to wyjątkowo interesujące dzieło sztuki o wielu różnych znaczeniach i kontekstach, poddające się możliwościom wielu różnych interpretacji. Ale także dlatego, że pomyślałam sobie, że taki rekreacyjny, wypoczynkowy charakter tego miejsca, w którym działamy i w którym buduje się już od 6 lat Poznański Park Rzeźby, Visual Park, stanowi znakomity kontekst dla czegoś takiego, co jest tężnią, co się kojarzy w naturalny sposób ze zdrowiem, z inhalacją, w tym wypadku sztuką, a nie solanką. No i jakby planowo zrealizowaliśmy także obiekt Zbigniewa Sałaja, artysty, który jest absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w tej chwili jest już profesorem tej swojej macierzystej uczelni, prowadzi tam pracownię interdyscyplinarną. Zajmuje się bardzo różnymi środkami ekspresji, bo i maluje obrazy, i tworzy obiekty, i zajmuje się land artem. No i jego obiekt został zrealizowany specjalnie, jak gdyby adresowany do naszego poznańskiego parku rzeźby i pod bardzo intrygującym, myślę, tytułem Guzik z teorii widzenia, który to tytuł już od razu sugeruje jakiś dialog z kanonicznym tekstem Władysława Strzemińskiego, a także dialog z innymi teoretykami sztuki, którzy, czy nawet filozofii, czy teorii widzenia, którzy w sposób bardzo interesujący, ale nigdy do końca wyczerpujący nie są w stanie opisać jak gdyby tego bardzo skomplikowanego mechanizmu, jakim jest ludzkie postrzeganie świata. No i o tym jest trochę ta rzeźba. Guzik średnicy 3 metry. Tak. Jest to, tak, rzeczywiście obiekt ma kształt guzika, jak najbardziej dosłowny. Jest pięknym, białym guzikiem. Ogromnym, ponieważ rzeczywiście ma średnicę 3 metry, grubość około 35. No i wygląda jak taki guzik Gullivera porzucony w krainie Liliputów w parku nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wygląda przepięknie. Rzeczywiście na tle tej zieleni, która otacza tutaj i jezioro i stanowi taki naturalny kontekst parku rzeźby, świeci, po prostu wygląda, przyciąga oko niezwykle, jest bardzo atrakcyjny wizualnie, no a przy tym niesie ze sobą bardzo takie, myślę, interesujące, ciekawe treści. Zbigniew Sała jest jednym z tych artystów, którzy bardzo silnie nawiązują, czy też korzystają z takiego potencjału, jakim jest wspomnienie dzieciństwa. I opowiada, i też czasami pisze w swoich jakichś takich tekstach autokomentujących jego twórczość, że jako dziecko bardzo często wykorzystywał takie przedmioty porzucone, zużyte, na przykład właśnie guziki odprute od odzieży, już nieużywane do zapinania czy odpinania tejże odzieży, szpulki po niciach, pudełka po zapałkach, klamerki, i to stanowiło jego fascynację, i do dzisiaj mu ta fascynacja przedmiotem pozostała i przedmiot uczynił jak gdyby takim wehikułem do przekazywania bardzo uniwersalnych treści. No i wracając do naszego guzika, rzeczywiście tych kompozycji z guzikiem, ponieważ jakby otwarciu czy odsłonięciu tego obiektu towarzyszy też jego indywidualna wystawa w ABC Galerii, która ma swoją siedzibę również tutaj jak gdyby na terenie parku. I tych odniesień do przedmiotu, jakim jest guzik, jest również w galerii bardzo sporo. Są to bardzo ciekawe obiekty, także zapraszam, warto je obejrzeć. No i jeszcze wrócę do tego tytułu, który rzeczywiście jest troszeczkę przewrotny, troszeczkę ironiczny, no bo on odnosi się do tej takiej frazy chyba polskiej, nieprzetłumaczalnej chyba wprost na żaden inny język, bo ten obiekt mówi o tym, że guzik z teorii widzenia, a nawet może guzik z pętelką, że rzeczywiście te wszystkie teorie widzenia niekoniecznie w sposób pełny mogą zdefiniować to, w jaki sposób my indywidualnie postrzegamy świat, nie potrafią pewnie zdefiniować takiej różnorodności różnych modeli palimpsestowości, pamięci i tej zbiorowej, i tej indywidualnej. Bardzo ciekawy obiekt. Zatem Tężnia Sztuki, tak? Tężnia Sztuki Roberta Kuśmirowskiego, która zresztą też bardzo silnie odnosi się do przedmiotu, ponieważ w tężni zgromadzone są najróżniejsze. I jest to kolekcja też niezwykle interesująca, ponieważ gromadzona przez artystę przez 12 lat i są tam artefakty, które niegdyś grały główne role na jego wystawach, jak również urządzenia wystawiennicze po tych wszystkich wystawach, które przez te 12 lat miały miejsce. Katarzyna Jankowiak-Gumna, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Zapraszamy Państwa do odwiedzania tutaj parku nad jeziorem i guzik na pewno łatwo go zauważyć, 3 metry średnicy. No i przy wejściu tuż na teren tutaj Visual Parku Tężnia Sztuki. 6 metrów wysokości, jest bardzo widoczna i wyeksponowana. I dodam jeszcze tylko, że to już jest 15 obiekt, więc nasz park się nasyca sztuką. Tak jest. No i niech tak nam rośnie w siłę sztukce na chwałę. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Wracamy do muzyki w naszym spotkaniu z Enter Enea Festival 2018. Tym razem pianistów dwóch, a trzeci jako kompozytor. Thank you.

Leszek Możdżer i Rorantala. Tak grali. Tak grali właśnie Afrykę, kompozycję Larsa Danielsona. To właśnie ten trzeci, który na tegorocznej edycji Enter NA Festival także się pojawił tutaj na scenie. Za chwilę pierwsza z naszych rozmów muzycznych w tym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z Enter NA Festival 2018. Liczyłem na to spotkanie, mówiłem Państwu na antenie, że mam nadzieję, że dojdzie do skutku, no i udało się porozmawiać z Magnusem Öströmem. Zanim Magnus się do nas odezwie, to najpierw nam zagra. Magnus Öström. Jego płyta Parachute z 2016 roku, The Green Man and the French Horn. Spotkaliśmy się na kilka minut tu nad Jeziorem Strzeszyńskim, bo Magnus grał na tegorocznej edycji Enter Enea Festival. To było pierwsze moje spotkanie z artystą. Bardzo ciepły, otwarty człowiek. I udało mi się zadać mu kilka pytań, no ale pierwsze musiało być o Leszka Możdżera. Oh, it was through Laura Stone's song, like must be 7 or even more, 8-9 years ago. It's actually after what happened with SBR and with the trio that it's been passed away. I didn't play for half a year or something that, but then Lars called me for a gig, and he was the first one I said yes to, and I was really happy that I did that. And then we ended up in Wrocław, I think, and that was the first time I played with Leszek. Leszka poznałem dzięki Larsowi Danielsonowi 7, 8, a może nawet 9 lat temu. Po śmierci Zbiorna przez jakiś czas w ogóle nie myślałem o graniu muzyki. Tak gdzieś z pół roku. Lars był pierwszym muzykiem, któremu powiedziałem: tak, zagram z tobą. Skończyło się tym, że zagraliśmy razem z Leszkiem we Wrocławiu. Jaki był Esbjörn Svensson poza sceną? As I picture, what I my memories of him from my childhood, even because we were grown up together across the street since 3-4 years old, he was very determined. Whatever he started to get interested in, he always dug deep into it. You know, he wanted to learn everything about the subject. 100%. Yeah. Yeah, at least. If it was about trains or if it was about animals or anything. So, and he had a drive forward. He wanted to. It seems that even from the beginning, he wanted to achieve something. And then it ended up to be in music. It might have been something else, but somehow we went there, both of us. So he was very much that, and he was a great guy, warm-hearted, a lot of integrity, and you know, we were like we were playing so much together for so many years. We were more or less like in a, not a marriage, but anyway, you know. But we didn't have that much conflict, but still, we were forced two strong wills, but we somehow canalized the energy in the same directions. He was, of course, a great guy. No, but that's what's the thing about him. I know he loved playing tennis, even from early age, but even in his 40s, he started to really train tennis in a group with other musicians on a, you know, really on a weekly basis, and he wanted to always be the best in a way. You know, we had the competitions home in the playground when we were kids, you know, like Olympics, you know, different sports, and he always wanted to be on top. Tak Magnus Öström mówi o Esbjörnie Svenssonie. Moje pierwsze wspomnienia z nim związane sięgają czasów, kiedy mieliśmy 3-4 lata i mieszkaliśmy po przeciwnych stronach ulicy. On był zawsze zdeterminowany. Niezależnie co go zainteresowało, angażował się na 100 albo nawet więcej procent. Czy to były pociągi, zwierzęta, właściwie wszystko go zajmowało i odkąd pamiętam, parł do przodu, chciał coś osiągnąć. Choć wtedy nie myślał o muzyce, to mogło być cokolwiek. Ale jednak obu nas pociągnęło w tę samą stronę. Był fantastycznym facetem, takim z otwartym sercem. Graliśmy ze sobą wiele lat, to było silne przywiązanie. Spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, jakbyśmy byli muzycznym małżeństwem. Nie zdarzały nam się jakieś duże konflikty, chociaż obaj byliśmy pełni energii, na szczęście skierowanej w tę samą stronę. Uwielbiał grać w tenisa już od najmłodszych lat, a około 40 zaczął go na serio trenować w grupie z innymi muzykami, spotykali się raz w tygodniu. Czasami urządzał z dzieciakami coś na kształt domowych igrzysk olimpijskich. On po prostu chciał być najlepszy we wszystkim. Thank you. Londyn, 20 maja 2005 roku. Tak grali Dan Berglund na kontrabasie, Magnus Ostrom na perkusji i Esbjörn Svensson na fortepianie. Płyta. Płyta ukazała się całkiem niedawno. EST Live in London. Wracamy do opowieści Magnusa Ostroma o Esbjörnie Svenssonie. I was totally, what do you say, knocked out from everything for a long time, but then I started to sit at home by the piano and just start to play around a little bit. And then suddenly this song came to me, this song that I then dedicated to Esbjörn, Ballad for E. And then I found something that, yeah, it gives me something. It gives, it was kind of, I felt that I hadn't done enough in music, so I wanted to continue, and then I started to try to find my own way. What should I do? And po śmierci Esbjörna byłem zupełnie rozbity. Z czasem zacząłem trochę przesiadywać przy fortepianie i tak powstał utwór, który potem mu zadedykowałem, Ballad for E. Dzięki tej kompozycji zrozumiałem, że coś mam jeszcze przed sobą, że jest jeszcze coś do zrobienia. Pozostaje tylko jedna ważna rzecz. Odnalezienie nowej własnej drogi. No i Magnus dodaje również. So thread of life first and then searching for Jupiter and then parachute. Isn't but that's over a year ago more. Yeah. At the moment. So I'm starting to write some new music and you know it's taking some while now because I've done other things, but I'm now looking forward to continue with that band and hopefully we can record a fourth one. Udało się. Do tej pory wydałem 3 płyty. Thread of Life, Searching for Jupiter i Parachute. Najnowszy album, który ukazał się 2 lata temu. Zaczynam myśleć o nowej muzyce. Trochę piszę i mam nadzieję, że wkrótce wydam 4. płytę. Thank you.